Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Når de kvindelige skuespillere fylder 40 år, ja, så bliver det pludselig langt sværere for dem at få roller. Hvorfor er det sådan, og er det jo ikke noget, som samfundet skal gøre noget ved? Ja, det taler vi mere om med Dansk Skuespillerforbunds formand, Katja Holm, og det sker her lige om lidt. Mit navn er Jarl Cordua. Og nu skulle min makker Torben Steno have opløftet sin milde røst, men han er på turné på spillestederne i Radio 24/7's sendområde Vest for Storebælt. Så derfor så har jeg indkaldt kompetent assistance i form af dig, Maj-Britt Maria Nielsen, debattør, skribent på både Altinget og på Berlingske, og snart forfatter til en bog om kvindeliv. Velkommen til. Tak for det. Hele byen og hele landet taler om overenskomstforhandlingerne i forligsinstitutionen. Kommer der ikke snart en aftale? Hvor svært ser det ud? Ja, det ser måske sværere ud, end man umiddelbart skulle tro. Og hvis man nu får en aftale, så kunne det jo være, at medlemmerne slet ikke er interesseret i at stemme ja til sådan en aftale. Det er i hvert fald en analyse, som Berlingske samfundsredaktør Ben Winter har begået i dagens udgave af Berlingske. Og han er gæst her til sidst i den her første time af programmet. Og så er der sikkert nogen derhjemme, som tænker, som er dybt skuffet over, at de ikke skal høre Torben Steno stemme her, som så fylder æderen her i formiddag. Og så vil jeg bare sige til jer, fortvivl ikke. Han er med i anden times båndede udsendelse, hvor vi skal tale med to forfattere til en ny bog om søvduarbejde. Det er altså sådan noget ligegyldigt arbejde, som de påstår bliver lavet rundt omkring på de danske arbejdspladser, fortrinsvis i HR-afdelinger og kommunikationsafdelinger. Og så til sidst har vi så i 6. afsnit i vores serie om grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Men vi skal også finde en modtager ugens fidusbamse, og det skal du selvfølgelig hjælpe os med, eller mig med, Maj-Britt, ja. Maria Nielsen. Men allerførst, så skal jeg jo lige... Så har jeg lavet mig fortælle, det har du forklaret mig og fortalt mig, at du er på vej med en bog om kvindeliv, og så er vi jo nok nogle mandlige lyttere, som tænker, aha, er der nu også behov for endnu en bog om kvinders liv, og hvorfor er det interessant i øvrigt? Jamen det er det jo. Vi er jo et meget interessant køn. Der er jo også nogen, der mener, at kvinder er et stort spørgsmål, som mænd skal bruge hele deres liv på at løse. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men i hvert fald så sidder jeg og skriver en bog lige nu, der udkommer til oktober, som hedder Søsterskriftet, som er en blanding af en stor kærlighedserklæring til kvinder, men også samtidig et opråb til kvinder. Og den hedder Skriftet, fordi det er mig, der skrifter over mit eget liv. Hvis man kan skamme sig til at skrive noget, der minder om en selvbiografi, når man ikke er blevet 30 endnu, så er det det, jeg har gang i. Og samtidig så skriver jeg Søsterskriftet i den form, at skriftet også er ligesom et lovskrifte. Det vil sige, at der er en kronologisk fortælling i bogen, hvor jeg fortæller noget om mit eget liv. Så kommer der en museum over det emne, jeg mener noget om. Og så til sidst, så kommer det her lovskrift, det her søsterskrift. Og det kan så også være noget andet. Det kan også være et kærlighedsskrift eller et værdighedsskrift. Der er mange forskellige emner. Og bogen, den behandler alle de emner, som moderne kvinder, måske også umoderne kvinder, diskuterer. Lad mig gætte, det er noget med sex og forholdet til mænd og børn, ja, og forældre. Nej, og sådan ikke noget. Børn, fordi jeg griber i egen barm hele vejen igennem. Jeg er nådesløs over for mig selv i den bog, og det er også derfor, jeg tør at stille mig selv frem og sige, jeg tror, jeg har fundet en løsning. Det er, fordi jeg kun botaniserer i, hvad jeg synes, jeg selv har researchet. Altid. Og de ting, jeg har gjort forkert så mange gange, at nu har jeg en følelse af, nu har jeg fundet den rigtige måde. Så jeg beskriver ikke noget om, hvordan det er at få børn eller at blive skilt. Den tager udgangspunkt i noget, som jeg kan stå bag, som jeg har oplevet. Okay, men altså, du tilhører en af de som siger, yngre kvinder, som er liberale eller blå. Er du blå feminist? Er det et label, man kan klistre på dig? Eller ja, hvad? Altså hvis vi to har talt om feminisme før, der var Torben her også, hvor jeg sagde, at jeg mener jo, at alle mennesker med en demokratisk forståelse og med forståelsen og hvad skal man sige, besindelsen i øvrigt i god behold, bør være feminister. Og hvad indebærer det? Jamen, det indebærer jo bare, at man synes, at kvinder skal have de samme vilkår som mænd. Det skal de selvfølgelig. Men skal samfundet sådan ligesom lovgive og skal man sige, sørge for, at kvinder ligesom passer bedre ind i arbejdslivet og får det bedre til at fungere? Det er jo ikke nogen hemmelighed. Der for eksempel ikke er så mange kvinder i C20-selskabernes top og bestyrelser. Det er jo sådan, den der benchmarken for, hvor meget ligestilling vi har i det her samfund. Ja, men det er fint. Altså, vi skal ikke have resultatlighed. Vi skal have mulighed for at eftersætte de samme ting. Resultatlighed, det er det værste, bagl. Altså, jeg synes også, at kvindekvoter, det er skabt i helvede. Altså, jeg vil ikke dobbeltfrankeres, fordi jeg er en kvinde. Jeg vil bare have de samme muligheder for at eftersætte de ting, jeg har lyst til. For eksempel med et frit uddannelsesvalg eller mulighed for at dele en barsel. Det vil jeg ikke have, at der er nogen, der skal styre nogen andre steder fra. Okay, så hvis det er ikke definition, så tror jeg faktisk også, at jeg kan melde mig ind i det blå feministiske hold. Ja, jeg synes, det er jo frygteligt nedværdigende. Tænk at skulle have en hjælpende hånd, fordi man er en stakkels kvinde, der ikke selv kan finde ud af at indfinde sig i C20-indekset. Det kan vi sagtens, men vi tager måske andre valg, og det er jo også feministisk at sige det, fordi det er modigt at sige, at kvinder tager andre livsvalg, ikke? Altså hvad siger du så til dem? Og der er jeg er helt sikker på, at der er masser lytter derude og kvinder, som siger, men prøv nu at høre her, kære venner. Vi kan jo se, at kvinder får mindre løn. Vi kan se, at kvinder ikke er chefer i samme omfang. Altså, det bliver vi som samfund bare nødt til at gøre noget ved, eller så er det ikke demokratisk nok. Det bliver vi da ikke nødt til at gøre noget ved. Kvinderne har jo de samme uddannelsesmuligheder og kan søge de samme job, som mænd kan. Hvis man ved, at man sidder over for en mandlig kollega, der har fuldstændig den samme jobbeskrivelse og udfører det samme stykke arbejde som en selv, men han får mere i løn, så skal man henvende sig til ligebehandlingsnævnet, for så har man en rigtig god sag. Men hvis man tager den store bunke af mennesker, hvordan kvinder og mænd fordeler sig og hvordan de bliver aflønnet, så har mænd en tendens til at ligge i absolut bunden af samfundet og allerøverst i samfundet. Mændene er den økonomiske bøgerbolle i samfundet. Så kan kvinden så være bøffen, og det betyder, at hun har en mere beskeden løn i nogle tilfælde, end mænd har. Men det er altså ikke noget at gøre med, at hun får en mindre løn strukturelt for det samme stykke arbejde. Det er simpelthen, fordi kvinder tager andre valg. Og det kan man jo demonisere eller sige, det er udemokratisk, men vi kan jo bare konstatere, at kvinderne de vælger ikke anderledes. De vil for eksempel i langt de fleste tilfælde gerne have deres barsel selv. De deler den jo i hvert fald ikke med deres mænd, selvom de har muligheden for det. Og det er også nogen, der synes, vi skal lovgive os ud af, og det synes jeg er fuldstændig galt, Mathias. Okay. Altså, du har jo mange meninger, og du skriver mange steder, og det er jo en af grunden til, at vi i det hele taget har vil invitere dig. Det er jo, ja, men jeg er glad for det. Det er jo glad for, vi er jo glade for, når du mener noget. Det er godt i et debatprogram om formiddagen. Men der er måske nogen, der siger, men altså, gør nu noget ved det, Maj-Britt Marie Nielsen. Gå ind i et politisk parti. Stil op. Gør noget. Bliv politiker. Hvorfor slår du dine folder på debatsiderne på Berlingske og på Altinget? Hvorfor ikke gøre noget ved det og gå ind i politik? Jamen altså, så kunne jeg jo starte mit eget parti, tror jeg. Lige pt. Føler jeg ikke, at der er nogen partier, der rigtig repræsenterer mig sufficient, hverken for eller uden, eller indeni eller uden for regeringen. Men jeg er et politisk menneske, jeg har stadigvæk en politisk holdning, men lige nu er jeg ikke engang medlem af et politisk parti. Så du er også en af de, der har overløberne fra Liberal Alliance, eller hvad? Er det sådan, jeg skal fortolke det, du siger? Ja, så jeg går frit omkring. Jeg skal ikke forholde mig til hverken en bestyrelse, der synes noget, jeg skal rette mig efter, eller et medlemskab, jeg skal forsvare. Jeg går i haserne lige meget på sosserne, som jeg gør på Saxo Bank, hvis jeg har en holdning. Okay, godt. Jamen, vi kommer det vist ikke nærmere. Du vil være en fri fugl, det er også helt fint. Det vil jeg. Jeg skal så sige til jer lytter, I kan naturligvis som sædvanligt kommentere, hvad der sker her af løjerne her i første time på vores Facebook-side, Kornhus Steno, eller på sms 20 hedder den, 42 600 247. Vi tager lige en gang til. 42 600 247. Og det er der allerede nogen, der har gjort. Blandt andet en, der skriver overenskomst, gab, jeg finder en anden kanal. Jeg vil sige, det skal vi ikke tale om nu. Vi skal tale om noget helt andet, faktisk. Det tynder ud i arbejdsopgaverne for de kvindelige skuespillere. Længe før deres mandlige kolleger. En fjerdedel af de kvindelige skuespillere, der i dag er 60 år, jamen de oplevede, at dengang de var mellem 40 og 49, så blev det sværere for dem at få job. Så kunne man jo sammenligne med deres mandlige kolleger, og det var altså kun 7%. Det er jo så en undersøgelse, som blev offentliggjort her i Politikken her, jeg tror det var i tirsdags, og det var en undersøgelse, som er blevet foretaget blandt Dansk Skuespillerforbunds i alt 300 medlemmer, og nogle af dem er så ikke skuespillere, men de laver sådan nogle andre ting, der er sådan beslægtet med det. Hvad er årsagen til det? Jamen, det skyldes blandt andet færre kvinderoller, men når man kaster de kønsneutrale roller, har man stadig de gamle opfattelser af, at en overlæge eller en advokat er en mand, siger Dansk Skuespillerforbunds formand, Katja Holm, til avisen. Og velkommen til dig, Katja Holm. Tak skal du have. Du er formand for Dansk Skuespillerforbund, har været det siden 2009. Hvorfor skal vi interessere os for det her? Altså, må de her kvindelige skuespillere ikke bare se i øjnene, der er altså en udløbsdato for for deres erhverv, altså kvindelige balletdansere, de kan jo ikke danse, når de er over 40, og sådan er det bare. Og det der med, at der i sin tid de her klassiske forfattere til stykkerne, der blev sat op på landets scener, jamen, de skrev ikke så mange stykker for kvinder over 40. Det var mere de yngre kvinder. Er det ikke bare sådan, sådan landet ligger, og det må man bare leve med? Ja, det er det jo tydeligvis nu, men grunden til, at man skal interessere sig for det, eller vi skal interessere os for det, selvfølgelig Dansk Skuespillerforbund, og I skal, det er fordi, når man ikke skildrer kvinder mellem 40 og 49, eller skildrer dem i mindre grad, så bliver der en skævvridning i kunsten. Så får vi får ikke skitseret et kvindeliv. Vi får ikke spejlet, hvordan samfundet enten er eller kan se ud, og det synes jeg er et problem. Og så synes jeg også, at vi generelt i samfundet har en interesse i at holde, og det bliver vi jo tudet ørerne fulde med, at holde folk i arbejde. Og de vil gerne arbejde. Det er simpelthen fordi, der ikke er roller nok, og man stadigvæk er fastlåst i en eller anden mærkelig gammeldags opfattelse af kvinderollen. Og det synes jeg er et problem. Så vil jeg lige sige, nu sagde du 300 medlemmer, vi har faktisk over 2.000, men vi har valgt at tage dem over 60, ikke? Dem der så svarede. Okay, ja. Det er klart. Er det simpelthen fordi, altså når en kvinde hun er 40 eller derover, så har hun sådan kategorisk set fået nogle børn, hendes seksuelle værdi, den daler lige så stille. Hun ændrer sig måske ikke så meget i forhold til sin karriere. Eller, altså det er fordi kvinder sådan, ikke har en kreativ eller en spændende markedsværdi længere. Fordi der er jo også masser af kvindelige teatergængere og kvinder over 40, eller man siger mellem 40 og 50, der går i biografen for eksempel. Jeg tænker, det man må da gøre oprør, man skal da se sig selv skildret. Og det sker jo mere og mere. For eksempel skriver du selv det her med, at kvinder senere og senere får børn. Altså hvorfor er det ikke noget ind i, kan man sige, det kreative rum endnu? Jamen det kommer også bag på mig, og det kommer bag på mig gang på gang, og jeg tror, det er måske lige præcis, som du siger, det der med en gammel opfattelse af, at kvinden mister sin seksuelle værdi, eller altså nogle mærkelige gammeldags opfattelser, ja. Fordi jeg synes jo sjovt nok, og det er jeg altså ikke enig om, at kvinder mellem 40 og 49 er meget interessante, og preach. Tro det eller lade være, vi taler om andet end børn og mænd. Ja. Der har også været lavet nogle undersøgelser meget interessante, hvor man har lavet sådan en, jeg mener, den hedder Bechdel-testen, hvor man har testet, hvad det er, kvinder taler om i film. Og der var det meget uhyggeligt at se, at de som regel taler, hvis to kvinder taler med hinanden, så er det altid om børn, ja, eller om mænd. Ja. Men vi taler også lidt om andre ting. Og jeg synes, det er vigtigt, ud over arbejdspladserne, det er jeg selvfølgelig en varm fortaler for, at der skal være arbejde til alle i min branche, også at vi ser os selv skildret. Kvinder er mellem 40 og 49 er stærke. De står ved sig selv. Hvorfor i al verden er det så stadigvæk mænd, der bliver skildret som advokater eller overlæger? Altså, hvad er det for en gammel... Sådan er det jo ikke, når jeg lige... Nu har jeg lige været på Bispebjerg. Det er jo kvinder. Og jeg afbryder altså lige ordet. Er det simpelthen, fordi man har en opfattelse af, at hvis en kvinde på 40, det eneste, hun interesserer sig for, det er, hvornår hun skal til Zumba, eller hun skal planlægge en konfirmation? Altså, at man kan sige, det der kapital, det kreative kapital, eller det professionelle kapital, eller det seksuelle kapital, det tror jeg jo, mange er klar over. Det er jo fuldstændig forkert. Er der ikke noget med, at kvinder, de er pikke seksuelle, når de er 40, og så... Altså, er det bare ligesom, at man sætter sig om på en tiger, og så forsvinder ud i junglen, ikke? Altså, og så gælder det om... Jeg siger ikke nu. Vi kan indkalde dig som ekspert på et tidspunkt, det ved vi ikke alt. Men altså, jeg kan bare ikke forstå det, fordi der bliver jo flere og flere virkelig, virkelig seje kvinder i den aldersgruppe. Blandt andet, fordi vi får børn senere. Så jeg synes, det... Altså jeg tror ikke, det er så bevidst. Altså, det vil jeg også sige, fordi det er jo selvfølgelig nemt for mig at stå og pege fingre... Det er ikke bevidst. Det er en udvikling, hvor man er haltet bagefter og har undladt at tage aktiv stilling. Ja. Altså ligestilling og roller til kvinder mellem 40 og 50, det er noget, man skal tage aktiv stilling til, hvis det ikke ligesom kører af sig selv. Det har jeg selv måtte opleve, når jeg har skulle tænke i, hvis jeg skal udpege paneler. Hvis jeg ikke aktivt tænker over det, så kommer jeg til kun at udpege mænd. Så du gør det faktisk også selv? Ja. Det har jeg måtte opleve. Jeg synes, det var super pinligt at opleve det. Ja. Men indtil jeg tænkte, det skal være løgn. Nu kigger jeg længere, så kommer man til det. Og derfor tror jeg, at vores branche, det er både film og teater for den sags skyld, vi har nok ikke taget aktivt stilling. Og så bliver det for vanskeligt, og vi glemmer det igen. Vi bliver nødt til at have noget uenighed i det her debatprogram ja, her. Og, hvad endelig uenighed? Men Jes, han er jo en helt enig, kvinder over 40 er 1000 gange mere interessante end kvinder under. Så det er jo godt, at Jes har gjort så den observation. Jeg sidder bare og tænker på, at vi kan jo ikke rigtig gøre noget ved, at alle de her klassiske stykker, der er skrevet i 1800-tallet og i Holbergs tid og sådan noget, at der er måske ikke... Der er lige Magde Lone tilbage i Ludvig Holberg. Det er sådan en kvinderolle, man kan spille, når man er over 40. Men altså, du siger sådan, at vi har sådan med en advokat af en kvinde, en Dr. Hansen i Matador, naturligvis en læge, og højesteretssagfører i Varnes, og så videre. Bankdirektøren er en mand. Det er ligesom, det er nok svært at gøre noget ved det. Men for eksempel, når man tager sådan nogle klassiske stykker, som for eksempel Hostrups Genboerne, kan man forestille sig, at løjtnant von Budinge bliver spillet af en kvinde. Altså, fordi i det stykke er løjtnanten jo en mand, naturligvis. Det foregår i midten af 1800-tallet, sådan sat på spidsen, det er med på. Men det er jo, man har jo en arv, man jo ikke bare sådan kan lægge fra sig. Altså, eller forestiller du dig, jamen i fremtiden, så spiller vi Genboerne, med, hvor vi laver om på rollerne, og hvor en kvinde sagtens kan spille løjtnant von Budding. Altså, jeg synes jo lidt, det er en pseudo-argumentation, du kommer med der, fordi det handler jo ikke så meget om klassikerne, for der kan det godt være, at der er nogle manderoller eller kvinderoller, men det er jo faktisk stykker klassikere, for eksempel Misantropen, er jo blevet castet med stor succes kun med kvinder. Fordi der har den instruktør, der gjorde det, jeg tror, det var Peter Langdal, sagde, jamen, det er ligegyldigt. Det handler ikke om køn her. Det her, det handler om historien, om det menneskelige, almen grundvilkår, tvivl, tro, kærlighed, forelskelse, alt det der, som egentlig ikke er specifikt på køn. Så du kan godt kaste, hvis der er en kunstnerisk idé i det. Så det... Men er det ikke lidt enestående eksempel? Jeg nu ved jeg ikke, hvor mange om folk væltede ind for at se Misantropen. Det gjorde det. De gjorde det vel. Peter Langdal er anerkendt instruktør. Folk kan godt lide hans forestillinger og kommer gerne til dem. Så men er det... Er der flere, der gjorde det end han? Det er ja, der ja altså. men hvad skal man sige? Det er jo ikke reglen, vel? Det er undtagelsen. Det er du enig med mig i. Jo, måske, men det er jo spørgsmålet om, hvordan man vinkler det kunstnerisk og siger netop, er det essensen? Er essensen det, at det er meget vigtigt, at det her det er en mand? Er det fuldstændig uafviseligt, at det skal være en mand, eller handler det her om et almindeligt menneskeligt vilkår? Og gør det, hvad det ofte gør i kunsten, så er det jo sådan set underordnet, om det er en mand eller en kvinde. Og jeg så den selv, og jeg glemte, hvorvidt de var kvinder eller mænd. Det var ikke det handlede om. Så jeg synes ikke rigtigt, det er en argumentation, der holder, at nå ja, men sådan er det, det skal jo være sådan. Jeg synes, det er noget pjat. Men kan man ikke også argumentere for, at i stedet for, at Solbjerg Højfald pludselig skal være Lenny i Mus og Mænd, så er det nye, moderne teater, det der bliver skrevet lige nu, det der bliver opvist om 2 år, der skal simpelthen forholde sig, kigge fuldstændig konkret på, gud, vi er vist kommet til at negligere en kæmpe gruppe af mennesker, kvinder imellem 40, 50, måske op til 60, eller hvornår man begynder at blive spændende igen, og så kan man få en rigtig blid bedstemorrolle, eller hvad ved jeg. Er det ikke lige så meget det, i stedet for at presse noget ind med, kan man sige, en adspredende legitimitet, at nu skal vi vise det, at det skal være repræsentativt, at man simpelthen fortæller nogle nye historier, hvor man siger... Lige præcis. Ja. Lige præcis. Jo, det synes jeg, det er. Og jeg synes jo, kunsten skal kunne det, at den skal spejle både hvordan en verden ser ud, men også hvordan den kan blive. Ja. Det er det, der er kunstig essens. Det er sådan set uden... Det er ligegyldigt, om det er det rene underholdning, eller noget af det mere sådan dybdeborende teater og film. Teateret eller kunsten skal kunne spejle og vise nye muligheder, nye umuligheder. Og det gør vi ikke nok i dag. Vi har jo tusind og er der tusindvis af lyttere, og de skriver og glade gerne på vores sms. Der er en, jeg synes, vi skal høre, den er rigtig god. I er så gamle at høre på. I tænker kun på mænd og kvinder i ligestillingsdebatten. Husk, der er mere end 72 køn nu om dage. Hilsen Tommy Simonsen, cis-hvid mand. Tak for det. Så skriver Carsten Vige fra Silkeborg, med hensyn til kvindelige skuespillere, man kunne måske lovgive om, at hvor en rolle skal være et røvhul, så skal det være en mand, og hvis det er den gode, den uselviske, den tolerante, så skal det være en kvinde. Det er det uanset om det er læge, advokat, svejser, fisker, langtidschauffør, etc. Det er der set før. Og jeg kommer der til at tænke på forskellige tv-serier på DR, hvor kvinde altid er gode. Men det er rigtigt nok, der er jo lidt langt imellem dumme svin blandt kvinder og kvinder over 40, er der ikke det? Altså... Det skal vi lobby for nu. Kvinderne skal også have lov til at gå rundt med en smurt læderhandske. Det er jo så meget sort-hvidt sat op. Det Det er det jo. Tænker jeg egentlig. Det er det jo. Men hvad skal vi gøre ved det, Katja Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund? Altså, forestiller du dig, at vi som samfund skal sige, nu udskriver vi en konkurrence, der skal skrives 10 teaterstykker fra lovende danske dramatikere. Hovedopgaven er, at det skal være kvinder over 40, der har hovedrollen. Værsgo. Er det et initiativ, du prøver? Men det er sådan lidt meget sådan politisk, det, ikke? Det vil jo klart være en mulighed, hvor man siger, så bliver det sådan, ikke? Og det vil jeg jo sige, det er godt. Jeg tror bare ikke nødvendigvis, at det er vejen frem. Jeg tror, at dialog, og det har vi jo både i filmbranchen og i scenekunstbranchen, en dialog om det her, det her problem. Og der tror jeg, jo større bevidsthed, jo bedre bliver man til det. Men jeg må også bare indrømme, jeg har jo siddet som formand i 9 år. Det er ikke ret meget, der er sket på området. Den der dialog, vi har taget, og det er både køn, etnicitet og andre køn. Der er ikke sket, nu er jeg også et utålmodigt menneske, men jeg synes ikke, der er sket nok. Ej, det må du gerne være over 9 år. Hvad siger du? Det må du gerne være, hvis det har taget 9 år. Ja. Jeg vil godt have set en større udvikling, og min udfordring er, at jeg kan ikke finde ud af, hvor problemet ligger. Er det noget, man ikke vil? Er det noget, man ikke har... synes man, det er ligegyldigt? Kommer man med den der arm? Det er også den kunstneriske frihed, vi skal lov... Altså, jeg har svært ved at se, hvad barriererne er for bare at gøre det. Men jeg havde tænkt på, om der måske sidder publikum, som foretrækker visse stykker, altså som der er ikke måske ikke noget efterspørgsel. Jeg beklager, jeg er jo liberalist jo, så sådan noget lidt markedslogik, sådan noget med, men det kan jo være, at det er det, folk vil have, eller de vil ikke have det andet der. Men det er, fordi de ikke ved, at de vil have det andet. Fordi det er mærkeligt. Nå, det er det. Okay, det er falsk bevidsthed eller sådan noget. Ja. Okay, men usløret på præferencer. Det jeg tænker på, det er jo bare, det er jo et paradoxalt, at det publikum, der går ind og ser teater, det er faktisk ofte folk over 40, også kvinder. Også. Dem, som Torben Steno er så venlig at kalde for gråhjelmssegmentet. Hvorfor skal vi ikke se sig selv? Altså, det er jo egentlig paradoxalt. Altså. Ja, men du kan jo sige, hvordan skal man gøre opmærksom på det som publikum, at man gerne vil se nogle andre historier? Det er jo vanskeligt, så det eneste mulighed, man har, det er at ikke... ikke at købe billet, eller stemme med fødderne, som det hedder. Eller, ja, og det er rigtigt, men sådan fungerer den kunstneriske branche jo ikke, fordi folk kommer, fordi de gerne vil se en historie. Det, der er kunstens opgave, som vi har som opgave, det er netop at spejle og vise nye veje og underholde og glæde og alt de andre gode ting. Ikke? Og det er ikke op til publikum. Altså, teatret, scenekunsten og filmen, den lever ikke op til dine liberalistiske holdninger. Det gør den ikke. Den kan noget andet. Den er et mere end. Den kan noget ud over din fatteevne. Sådan, søster. Jamen, det er jeg sikker på. Der er flere, der skriver her, blandt andet Lars Pilgaard. Der optræder der kvindelige ledere i tv-serier, hvor der findes kvindelige kriminalkommissærer eller politidirektører. Og det synes jeg jo ofte, man ser i hvert fald DR's produktioner. Altså simpelthen som Gita Nørby, hun var jo langt op i 70'erne, hvor hun spillede en meget kompetent og handlekraftig politidirektør. Altså, så er hun kommet ud. Det er det der, du også beskriver, Katja. Så hun kommet ud igen og blevet spændende igen, og så har hun fået en ny form for autoritet eller autenticitet, hun kan bruge som den ældre, altså meget modne kvinde. Det er ikke dem på 70, det er dem på 40-50. Jamen, jeg siger jo heller ikke, at de ikke eksisterer, for selvfølgelig gør de det. Vi havde også Borgen, der havde vi Sisse Babette Knudsen, og det, de er der jo, de roller. Men du kan også tælle dem på meget, meget få hænder. Og jeg kunne godt tænke mig, at det var fuldstændig ligeligt fordelt. Og så skal vi også lige huske, at der er forskel på en produktion som DR, som har en public service forpligtelse. Jo, jo. De sætter i søen, og hvad der foregår på et privat teater eller på en privat scene. Men det er jo heldigvis gået ned med 20% allerede. Så det synes jeg jo ikke heldigvis. Nej, det er jo sagt med glimt i øjet. Nå, men her til sidst, Katja Holm, hvad skal man, hvis man ønsker den udvikling, som du gerne vil, hvad mener du, der konkret skal til? Du siger, du kan ikke se, du har lidt svært ved at se, hvad der egentlig er der, for det til at strande de her tanker og idéer. Skal man politisk hold gøre noget ved det her? Ja, nu ville det jo være helt fremragende, hvis jeg kunne sige, at man skal gøre præcis sådan og sådan. Har du ikke et svar med til os? Jeg tror stadigvæk, jeg er stadigvæk overbevist om, at dialogen er vejen frem. At dialog med dem, der skriver serierne og teaterstykkerne, dialogen med cheferne og producenterne og casterne, ikke at forglemme, og instruktørerne. Og den dialog, vi er i gang med, den Danske Filminstitut, er jo også, har jo også store branchedage, hvor de taler om det. Jeg tror stadigvæk, at dialog er vejen frem, fordi folk bliver så angste, når man taler om kvoter og sådan noget. Så det kan jeg godt være lidt mere bange for. Men jeg vil også sige, hvis vi ikke når det inden for få år, så skal der altså skrabere midler i brug. Okay, så der er udsigt til en kande, spandevis af dialogkaffe. Men ingen kvoter. Jamen, det er ikke så latterligt, som du siger, Korto. Det er det faktisk ikke. Dialog kan noget. Altså, det kan det. Og en bevidsthed kan også noget. Det er det, vi har lige nu. Vi har en dialog lige nu. Ja, der kan du se, hvor klog du er blevet i dag. Ja, det er også, og det er lytterne også. Tusind tak, fordi du kom. Katja Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund. Ja, selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Korto og Steno. Og mig, Britt Maria Nielsen, nu er tiden kommet til, at vi skal finde en modtager af ugens vidusbamse. Og ja, altså, der er jo allerede kommet adskillige forslag, faktisk. Jeg kan nævne, at medlem af SF's fraktion af velklædte mænd. Dem er der nemlig ikke så mange af i SF. Der er flere velklædte kvinder, men der er ikke så mange velklædte mænd. Mm. Han hedder Charlie Stjerneklar. Han mener, at Kirsten Normann, som hun har fra SF, hun mener, at nu har SF samlet stillet sig bag det forslag, som man regner med kommer op, det her borgerforslag om at og vil have et forbud mod omskæring af ja, alle øre. Der er et forbud mod altså mod, alle umyndige. Piger. Ja, umyndige. Altså, ja. Hvad folk foretager sig efter, at de bliver 18 år. Det kan tossede vi ikke. Ting. Det må de sætte op. Ja. Men og man siger, det er jo fint, at de har ind på en samlet holdning til det. Som det eneste parti. Som det eneste parti indtil videre. Ja. Og hvad har du tanker om det? Jamen altså, jeg er jo en af dem, der har kravlet rundt på min stol af ejerskab, dengang der var stof til folkeskolen omkring, hvorfor det var helt okay og bare et udtryk for kulturel berigelse, at man omskar drengebørn, der ikke havde medicinsk brug for det. Jeg synes, det er noget svineri, og jeg synes, det er lemlæstelse, og jeg bliver rasende, når folk de forsøger at moderere det med kulturelle forklaringer. If it ain't broke, don't fix it. Altså, vi fjerner heller ikke folks ydre fingerled, selvom de sagtens kan leve et rigtigt og godt liv uden det yderste fingerled. Og i øvrigt, hvis man har så travlt med at please en kulturel forståelse eller en religion, så kan man gøre det, når man er blevet voksen og myndig, og kan forudse konsekvenserne af de valg, man tager. Man skal ikke frarøves noget af sin raske krop, når man er et barn. Punktum. Og så skulle jeg jo stå og sige, jeg synes, det er en fremragende idé, at man sådan skærer forhuden af børn, fordi det er vejen frem. Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg er jo ikke jøde, jeg er heller ikke muslim. Der er jo også kristne, der lader sig omskære. Det er jo meget udbredt i USA og Frankrig. Ja, men det og angår også, ikke også. Også blandt alle mulige andre. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvad de andre børn må. Jeg skal også tale ud her. Og jeg vil bare sige, altså, hvis man synes, at man vil have afviklet 400 års jødisk tradition eller kultur i Danmark, så skal man gå ind for det her forslag. Altså, det synes jeg ikke. Det er jo relativt få, i hvert fald jøder, som praktiserer det her. Det er jo ikke særlig meget, men det er jo blevet meget med, at man skærer i børns tissemænd. Det er jo noget, man har foretaget sig i 2.000 år. De fleste mennesker lever med det. Det er jo ikke noget, jeg vil anbefale, men jeg har respekt for, at trosamfund har de her ting. Der er ikke noget, der tyder på, at de har dårlige liv, ligesom det var med kvinder, hvor man omskar klitoris og sådan noget. Så jeg vil sige, Og hvis det er sådan, man kriminaliserer det, fordi det man jo finder for ud af med det her, det er jo, hvis man gennemfører et forbud, jamen, så kan det ikke foregå i Danmark. Og det er jo ikke noget med en sløv kniv og en nærsynet, imam, eller hvem der nu foretager sig, for det er også noget, muslimer gør, og så i dårligt lys, og så kommer man til at skære forkert, og så sker det. Foregår jo med en læge, og det er klinisk, ja, og alt andet. Ja, det er ordnet så, for, ja. Præcis. Det er jo sådan, det er. Så hvis man siger, at det må man ikke, jamen så vil de her mennesker jo tage et andet sted hen. Ja. Ligesom vel, at da man afskaffede deres mulighed for at spise rituelt slagtet kød, jamen så fik man det bare importeret andre steder fra. Sådan er det jo bare. Men, så hvis det er sådan, at folk... så jeg vil sige, ja, gør det bare, men så, det man så bare får ud af det, det er jo så folk tager et andet sted hen og får det fortsat. Ja, men heldigvis så holder vi os ikke fra at lovgive, fordi vi er bange for, at folk de så køber en pistol i en mørk sidegade. I nogle diskussioner omkring værdipolitik, for eksempel det her med, nu laver jeg bare lige en analogi, der lidt handler om noget andet, cigaretter, der skal koste 90 kroner for eksempel. Jamen, så kører folk formentlig over grænsen og får det gjort alligevel. Men der er forskel på at udsætte sig selv for fare i form af at ryge, have taget et oplyst valg og være myndig, eller i hvert fald være voksen nok til at forstå omfanget af sin valg. Og så at der er nogen, der skriver en op til at få fjernet en del af ens krop, før man overhovedet ved, hvorfor det er. Ja, det er så en meget lille del af ens krop, vil jeg så sige. Men det er også... vi behøver ikke være... Får det til at lyde som om, det er sådan en stor del altså, af ens genitalier. Altså, jeg ved ikke, hvor lille en del af... Nej, det ved du af gode grunde ikke. Det ved jeg ikke noget. Men jeg kan bare sige... jeg synes, vi lader folk være i fred, indtil de selv kan bestemme. Altså, hvor er det dog også optimistisk, ja, at man skærer noget af dealeren, inden man overhovedet ved, hvor langt det bliver? Jeg mener, det her det er udtryk for, at vi lever i et så sekulariseret samfund, hvor man slet ikke har forståelse for folks religiøse forhold og sådan noget, fordi religion ikke spiller noget i nogen rolle i folks tilværelse. De kan simpelthen ikke forholde sig til, at der er folk, der er dybt troende, hvor det er en vigtig kulturel ting. De aner simpelthen ikke, hvad det handler om. Og de kan slet ikke sætte sig ind i det, fordi de siger, nej, du skal ikke skære andre mennesker i dine børns tissemænd. Det vil vi ikke have færdigt. Men det er der stopper derfor, diskussionen. Det er jo derfor, det er så fantastisk at bo i Danmark. Der er det jo netop, fordi vi har lavet en nogenlunde neutral platform til, at folk kan praktisere deres religion i større eller mindre grad. Og det kan vi gøre side om side, netop fordi vi har en fuldstændig renvasket base for det. Jeg er ikke sådan en, der anbefaler, at man skal omskære nogen bestemt. Men du er heller ikke decideret imod? Nej, fordi jeg mener, at man skal respektere en religion, der har praktiseret det her 400 år, uden de har generet andre mennesker. Og det er det, man har i gang i her. Undtagen deres børn. Ja, jo, bevares mig ved, men der er ikke nogen, der stiller sig op og siger, at jeg er sørme ked af, at jeg har mistet min forhud. Det er der nogen, der stiller sig op og siger. Ja, men altså, inden for det jødiske samfund, så har jeg ikke indtryk af, at de gør eller muslimsk. Men det kan også være lidt svært, hvis man har mange, mange hundrede års religiøs kulturarv på skuldrene, og ens familie står under en i nakken og siger, jeg vil egentlig godt have beholdt min forhud, men ved I hvad? Det kan man jo heller ikke gøre noget ved. Den gror jo ligesom ikke ud igen, så er det nemmere bare at slå håret ud og nyde turen uden forhud. Og i øvrigt så er jeg bekymret for, at det her endnu en gang bliver fortællingen om, hvor intolerante vi er i Danmark i forhold til andre religiøse samfund end den her udgave af folkekirken, som er religiøs udgave af folkekirken, som de fleste af os praktiserer. Nå, men vi har tiden løber om Maj-Britt og Maria Nielsen, og det bliver så ikke nogen fidusbamse til SF den her omgang. Niks. Tak for forslaget. Det bestemte jeg jo. Ja, ja. Men jeg ved, du er optaget andre ting. Du har blandt andet begået et indlæg på Altinget.dk i dag, eller var det i går? Det var i går, ja. Om at menneskerettighederne ofres på handlekraftens alter. Det lyder dramatisk. Hvad er din pointe? Jamen, min pointe er, at de udspil, som regeringen selv står bag, for eksempel ghettoudspillet, maskeringsforbuddet, som bliver førstebehandlet i dag faktisk, lige om et par timer, tror jeg det er, udfordrer præcis de samme menneskerettigheder, de samme fortolkninger af menneskerettigheder, som for eksempel det nye S-udspil omkring fuldtidsaktivering til flygtninge og indvandrere. Der skal man altså være, ifølge det her udspil, det her forslag, Mette Frederiksens nye plan her, være i aktivering 37 timer om ugen, eller tilsvarende være i uddannelse. Og det er der så et notat, der er blevet brugt internt, som Justitsministeriet har udarbejdet, som udvalget har siddet og kigget på, og det så har de pure afvist. For eksempel lige det punkt der, der er sikkert mere, de har kritiseret, men jeg har hægtet mig fast i, at man har kritiseret det der 37 timers punkt, fordi man mener, at det krænker en bestemt gruppe af borgere. Og så er det jo, jeg skriver på Altinget, at det er lidt sjovt, at der ikke er nogen, der har opdaget, at det handler sådan set bare om at fyre de samme beskyldninger om, at man vender det døve øre til menneskerettigheder efter hinanden. Det er fuldstændig de samme rettigheder, man krænker. For eksempel det her med den dobbelte ghetto-straf, det gør jo de facto op med lighed for loven. Hvis der er en politimester, der kan modtage en yderligere bemyndigelse til at flytte de her strafzoner rundt efter for godt befindelse. Altså det er jo visitationszoner på speed, det her. Og derfor synes jeg, det er så sjovt, at de mennesker, der sidder i departementet og har lagt arbejdstimer i at udforme et maskeringsforbud, som de facto retter sig efter en meget lille gruppe af mennesker, eller har lagt arbejdstimer og faglig viden i udspillet omkring ghettozonerne, de samtidig kan få sig selv til, og det kan de selvfølgelig, for det er jo bestillingsarbejde, det er jo klart, at sige, at et krav om, at folk skal være i aktivering, fuldstændig som vi kender det fra almindelige overførselsregler, at man skal yde for at modtage offentlige ydelser, det krænker en bestemt gruppe af borgere. Sådan er det jo altså for alle dem, der måtte være på offentlige ydelser. Og det er sådan set bare det at pointere, at vi har opdaget, at det her, det handler nok ikke så meget om at skubbe menneskerettighederne foran sig. Det handler nok om at positionere sig rigtig stærkt op til et valg, og man vil gerne virke, som rubrikken siger, handlekraftig. Man vil både være dem, der strammer mest og udfordrer status quo allermest. Det hele venstrefløjen har jo virkelig oppet sig. Ida Auken, som vi måske skal tale om lige om lidt, har jo også selv været ude og sige, at vi har fuldstændig underkendt, hvor meget det betyder for et lands selvforståelse at være et land og være samlet, og vi har ikke kunne håndtere flygtninge- og indvandrerkrisen godt nok osv. Så det er altså det, jeg udfordrer, at vi ved godt, det handler om, at nu vil man gøre op med de her altså, årtiers forfejlede bolig og social politik på indvandrerområdet, men det er fuldstændig de samme argumenter, man bekriger hinanden med. Og det tror jeg måske, de ikke har opdaget, at vi har opdaget. Der er sikkert andre end mig, der har fået øje på det her. Men det fortsætter jo frem mod næste valg. Absolut. Altså, det her er jo bare en udvikling, som bare kører. Men altså, det er jo en interessant observation. De slår hinanden i hovedet med de samme argumenter, og, ja. Så, og næste dag, så starter lejen forfra. Det handler bare om hammeren, den er rød eller blå. Og så kan man sige, jamen, så hvis man virkelig vil ældre noget, og det skulle være lige nu, så klappede man jo til den, og Mette, hun stod og viftede med en stramning, som man sådan set selv er parat til at vedtage. Man krænker bare fra et andet sted, ikke? Godt. Så... Men nu nævner du Ida Auken, ja. Som jo, det vil jeg jo lige sige, er gæst i programmet på næste torsdag, hvor vi jo sender live i samfundet 2 timer. Hun har jo begået en bog, der hedder Dansk, som man jo kan se som et lidt et opgør med den her Centrum Venstres holdning om, at alle de her problemer med udlændinge og den her negligering af danskhed, det er sådan en det er sådan noget som Dansk Folkeparti og måske Nye Borgerlige og Konservative har og så er det sådan noget som Centrum Venstre fuldstændig ignorerer. Nu har Socialdemokraterne jo så kommet på banen her på det sidste, ja. Og de radikale har ligesom repræsenteret den absolute venstrefløj, og Ida Auken har haft en fortid i SF, og nu er hun så radikal. Og vi har jo set Morten Østergaard være en tur omkring ghettoen i Vollsmose, ja, og hvor han nu også har. Og mange kigger efter, at de radikale foretager et skift ind mod midten, hvor de fleste andre er omkring i det her spørgsmål. Hvordan ser du det? Jamen, som en ret, det var da på tide, form for opvågning. Jeg er ret sikker på, at uanset om man er rød eller blå eller lille eller kreativ eller djøffer, så er man i stand til at sande, at Danmark er exceptionelt ringe til at løfte byrden omkring integration sådan helt generelt. Så det er da dejligt at se, og det, man blev jo helt glad ind i knoglerne at læse den her, fordi så kommer der formentlig til at ske noget, så kommer der formentlig til at være, hvis ikke den siddende regering, så måske den næste, som formentlig bliver rød, kommer der til at være nogen, der stikker hænderne dybt i farsen, fordi nu er vi enige helt ud på fløjene begge veje, om at det kan nogle gange godt svare sig at stramme lidt og være det her, vi også har snakket om i forbindelse med Ida, at det her med den danskheden og nationaliteten, det var ikke længere noget, altså danskhedsbegrebet var ikke så ekskluderende mere, det var faktisk en positiv ting, det var noget, der var værd at stræbe efter, og det er jo præcis den vending, som Radikale er i gang med at tage. Synspunktet er altså, at Centrum Venstre har været for længe om at se problemer, ja, med indvandring og globalisering i øjnene. Centrum Venstre har ikke ville tale om det at være dansk. Man har været bange for, at danskhedsbegrebet ville ekskludere mennesker. Mm. At det danske flag signalerede en lukket nationalisme, og så har man holdt sig fra at tale om det, og det er et stort svigt. Og man har heller ikke, man har også en mangel på forståelse, og det knytter sig an til det, vi talte om lige før, vil jeg mene, fordi jeg ved, at Ida Auken har det samme synspunkt som mig, ja, ja, som mig i omskæringsdebatten, af en manglende forståelse for, hvor stor en rolle kultur, nation, religion og identitet spiller for et menneske. Det er så det, man vil afskaffe ved og gøre det umuligt for jøder at praktisere deres religion her i landet. Men det er udtryk for det samme her. Det vil jeg hævde, men du er uenig. Jamen, det er jeg. Altså, det er jo netop det, man kan i Danmark. Det er jo derfor, der er så pokkerskønt at være her. Det er jo fordi, vi beskytter frihedsrettigheder. Man må praktisere sin religion døgnet rundt for min skyld, hvad man vil. Man må leve sit liv på knæ, hvis det giver mening. Men vi skal lige tilbage til en virkelighed, hvor vi ikke skærer i små drenges tissemænd. Godt, men nu er der også en lille bitte stykke, og ikke en øreflip, som nogen mener, at jeg skal have skåret af for men det, at gøre det begribeligt. Det, det handler ikke om størrelsen, Jarl. Du bliver ved med at sige, at det er kun et lille bitte stykke. Det er fuldstændig ligegyldigt. Nej. Ja, men det... Men okay. Hvad vil de sammenligne? Under alle omstændigheder, jeg håber ikke, de ved at dø og grine i stuerne her. Nej, vi mener det bund alvorligt, det her. Ja, mit bud er, at Ida Auken skal have fidusbamsen for at langt om længe melde sig ind i debatten på det her område, der vi mange andre, der har stået der, men det er jo godt, at der er erkendelse, at der er bevægelse hos de radikale. Ja. Nu skal vi jo se, hvordan de politisk forholder sig til en masse ting. Men jeg er frisk på at give hende fidusbamsen. Hvad siger du? Jeg er fuldstændig enig. Godt. Tillykke med fidusbamsen til de radikales Ida Auken for bogen Dansk. Og som sagt, hun er gæst i programmet i næste uge, så der høres vi ved. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Og ja, nu skal vi jo tale om overenskomstforhandlingerne, eller mangel på samme. De er jo lige standby, i hvert fald officielt. Det er jo på i morgen fredag, at de går i gang igen. Så skal vi til det. Og alle os, der følger lidt med på de forskellige kanaler, 24-timers kanaler. Og det gør Bent Winther også, som jo er samfundsredaktør på den Berlingske Avis her i Københavnstrup. Og Bent, jeg læste jo, velkommen til. Tak skal du have. Og jeg læste jo i dag med stor interesse din analyse, og som i avisen, hvor der står, selv med et forlig er der stadig risiko for stor konflikt. Med den utilfredshed og de frustrationer, der er blevet luftet blandt offentlige ansatte de seneste uger, er der sluppet kræfter løs, som kan gøre det svært at få et ja i hus ved en uafstemning, mener forsker. Og pointen er jo, det kan godt være, at de kan lave en aftale her, og det håber vi jo alle sammen. Jeg gør i hvert fald. Der er måske kun ude på venstrefløjen, de håber på, at det hele brænder sammen, og vi kan få revolution. Men alle os andre, og så får en aftale, jamen så skal de jo til uafstemning blandt medlemmerne. Mm. Og der er din pointe, men er vi sikre på, at de stemmer ja? Ja, ja. Også fordi altså, hele optakten til de her forhandlinger har jo handlet om, at man løber meget stærkt ude på de offentlige institutioner, sygehusene og så videre. Lærerne har meget travlt, og man bliver overdænget med byråkrati og skemaer. Og der er mange frustrationer, der er sluppet løs i det her, og selv fagbevægelsen selv har fundet på det her slogan, der hedder nok er nok. Ja. Og det retter sig jo lige præcis mod det her. Altså, nu kan vi ikke presses mere, vi kan ikke effektiviseres, vi kan ikke spare, vi kan ikke løbe hurtigere. Nok er nok. Og det kan de jo ikke løse inde ved forhandlingsbordet. Altså, det er ikke noget, der er på bordet. Der er ikke noget nok er nok på bordet derinde. Der handler det om spisepauser og lønprocenter og så videre. Så derfor kan den frustration jo føre til, at der er en masse mennesker, der går ud og stemmer nej bagefter. Pointen er, at det er jo et opgør mod det, folk mener, New Public Management, moderniseringsstyrelsens idéer om, at de sådan kan rulle... hvad skal man sige, timeplaner, folks arbejde, de vil ned, ligesom man har med lærerne, man kan regulere deres arbejdstid, og man kan fjerne deres overarbejdstimer, og på den måde få den offentlige sektor til at køre længere på literen, som visse politikere, det er jo blandt andet Lars Løkke, som siger sådan, det er mere end det. Ja, det er mere end det, og det er jo også, kan man sige, en fornemmelse af, at der sidder nogen, som ved dem, det er ondt. Altså, at den her moderniseringsstyrelse jo i virkeligheden, med dens lange blæksprutte arme, er ude på at gøre det hele ringere for dem. Og den er jo sådan set bare sat i verden for at finde nogle løsninger og effektivisere osv. Men det er klart, hvis man ser det som det store spøgelse, så kan man jo godt sige, pokker med nej, nu skal de altså have en på bæret derinde, Sofie Løde og Lars Løkke og hvad de hedder, Mette Frederiksen, hvad de hedder alle sammen, og så stemmer vi altså nej. Man taler om demoniseringsstyrelsen nærmest. Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg tænker også, at man kan snakke både om egoisme og så om solidaritet. Er det egoisme at blive ved med at trække, altså nu kan vi ikke forlænge længere, nu har vi næsten 2 uger igen, ikke? Mm. Er det egoisme at blive ved med at holde på den her aftale for lærerne, eller er det solidaritet, der mangler for resten af den gruppering? Altså, det er jo lige præcis det spørgsmål, som ja, de sidder med derinde, ikke? Ja. Altså, den her gruppe, fordi nu har du jo samlet alle 750.000 ansatte, ja, i forligsinstitutionen, og skal de, og det vil sige, at vi er i gang med at lave en stor bunkeraftale, og kan lærerne så, hvis de er de eneste, der sidder tilbage, og ikke synes, at de vil hellere have en kvartalsnorm end en årsnorm, og ja, måske noget, der ligner en halvårsnorm, og det ved jeg, begynder at file på nogle af de der ting, kan de så blokere for det hele? Og det er klart, at der, er der jo stadigvæk nogle ryster om, at den der musketeriet, den kommer måske ikke til at holde helt, og der er nogle store lønmodtagergrupper, især nogle af de lavest lønede, som jo kan se frem til en pæn lønstigning nu her, som siger, nej, det vi vil altså gerne have det hjem, som ligger på bordet nu, og vil ikke, kan man sige, lade os blokere af, at lærerne har nogle sære interesser. Men man kan jo sige, det de har, der ligger på bordet, det har det vel et eller andet sted stadigvæk, fordi altså, man må formode, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der, eller man kan håbe på, de kan håbe på, at der kommer et forligsmandsskitse, som det hedder, hvor de indrømmelser ligesom er en del af det. Og det plejer jo at være sådan noget, som bliver sådan ophøjet til lov, hvis det hele brænder sammen, når Folketinget må ind og hjælpe. Mm. Så, men problemet er vel bare, at de her grupper, de kommer jo så til at betale ved manglende løn, i hvert fald i den periode, hvor der er strejke og lockout. Det er vel det, der er de frygter. Ja, og det kan jo, altså den slags kan jo blive meget dyrt. Altså nogle af de her små forbund har måske i strejkekassen til noget, der ligner en uge, eller måske mindre, ikke? Altså, så skal de ud af låne, og så er det jo altså noget med, at medlemmerne skal betale tilbage over nogle år, og det har vi set både sygeplejerskerne og lærerne har gjort. Så det er altså, det er noget, der kan komme til at gøre ondt, hvis en konflikt trækker ret mange dage ud over en uge. Men dertil synes jeg også, at sige, altså vi ved jo ikke, hvordan et indgreb kommer til at se ud, hvis der kommer en konflikt, og der kommer et indgreb. Der er nogen, der taler om sådan en model, som der hedder en stavning-model, som er, at man simpelthen bare forlænger de eksisterende overenskomster med en pristalsregulering af lønnen, og så siger, prøv igen om et år. Om et år, Vinter, det ved du lige så godt. Du er samfundsredaktør, det ved du lige så godt som mig. Der er folketingsvalg om et år. Eller der er stor risiko for, at der kan være det i hvert fald. Det må næsten være på det her tidspunkt. Men man kan selvfølgelig håbe på, at valget kommer i begyndelsen af året, så det går lidt bedre. Men det bliver jo blandet sammen, og det er aldrig godt at blande folketingsvalg sammen med de her ting. Nej, og det kunne måske så, men nu er vi virkelig ude i mange spekulationer, og mange ubekendte, ikke? Men det var, kom med, Bent. Ja. Så kunne man jo forestille sig, at han tog folketingsvalget inden da, ikke? Altså i december eller februar, ikke? Og så havde vi overenskomstforhandlinger derefter, og så var der lidt mere ro på. Men der er vi ude i de store spekulyser. Men sagen er jo også, kan man sige, at man forventer, man kan ligesom fornemme, at eller det, der er din hovedpræmis, det er, at der er meget vrede. Der er mange forventninger om, at specielt lønmodtagerne leverer, skal man sige, et opgør her. Og det opgør, der er en front, der hedder lærernes arbejdstid. Og med de her årsnormer, som de jo har i øjeblikket, det er noget, de har ved lov gjort, vedtaget. Der er sådan en årsnorm, hvor man efter et år går op. Hvad har I så haft overarbejdstimer, og hvad skal der så ske, osv.? Der vil de ned på et kvartalsnorm, og andre har månedsnorm, og ugenorm, og 14-dagesnorm, og sådan noget. Og der kan de jo ikke engang få en halvårsnorm, eller kvartårsnorm, kvartalsnorm. Og det er ligesom der, man ser opgøret med det, som man mener, at moderniseringsstyrelsens store forkrummede plan, hvor man ligesom skal opsuge en masse ressourcer, som man kan bruge til at geninvestere i den store offentlige sektor. Fordi vi har jo set, der er givet indrømmelser på lønnen, ikke? Der er vi op i noget, der ligner 8% over 3 år, hvilket svarer nogenlunde til, hvad lønmodtagerne har krævet. De har skrevet 8,17 osv. Så der kan man måske nok møde sig på. Det med spisepausen, der har man også fået nogle indrømmelser, at man faktisk gerne vil være med til at skrive den ind i overenskomsten mod, at man får noget større fleksibilitet. Så der, hvor der ikke er noget skrevet, det er på det med lærernes arbejdstid. Og når man taler vrede, så skal man også huske, at hele optakten til det her handler jo om, at lærerne i 2013 blev frygtelig vrede og stadigvæk er. Det sidder helt ind i sjælen på dem, det der skete i 2013, hvor der var stor lockout, og de blev og der kom lovindgreb. Det samme på det statslige område, der har man i lang tid været meget, meget vrede på Moderniseringsstyrelsen, som har taget nogle fridage fra dem og gjort nogle andre ting, der har gjort, at de statslige faktisk har fuldstændig har afbrudt samarbejde med Moderniseringsstyrelsen. Så hele den der demonisering og vrede, den har også noget baggrund i, hvad der er sket tidligere. Men er det ikke også altså netop den der gamle vrede? Fordi jeg tænker også, at det her det er ikke kun sket over de sidste par måneder. Det her det er tilbage fra 13. Altså, der er noget galle her, som skal med. Men ofrer man ikke netop, nu talte du selv før, om de grupperinger, som altså ikke har råd til at strække og blive lockoutet, det har de måske en uge. altså, du skriver selv her, man differentierer mellem nok er nok, eller en løsning for alle. Mm. Er det netop ikke nok på et tidspunkt, hvis man skal tilsikre en løsning for alle? Altså, skal lærerstanden ikke også stoppe med at være så sur og trumle noget igennem, som faktisk ender med at blive usolidarisk, fordi folk ikke har råd til at være så idealistiske omkring den her kamp, som altså for nogen er en gammel, gammel strid? Jo, sådan kan man jo godt se det, og sådan tror jeg, der er nogen, der ser det. Altså, men hvis du ser det fra Danmarks Lærerforenings side, så tror jeg, at de er parat til at gå meget, meget, meget langt for at få, ja. Kan man sige, noget, der ligner en normalisering af deres arbejdstid. Måske ikke rulles tilbage til før 2013, men i hvert fald et stykke hen ad vejen. Så man kan godt sige, at lønmodtagergruppen, at der skal være solidaritet, men lige så snart man så begynder at tage elementer og siger, nu giver vi altså jer noget, men vi giver ikke jer noget osv., så spiller man jo også folk ud mod hinanden, og nu vil det jo så vise sig, om den der musketeriet, den holder hele vejen. Det er også lidt interessant, at Bjarne Corydon, som jo i sin tid besluttede at lave Moderniseringsstyrelsen, han er nu en chefredaktør på Børsen, skriver, at den her musketeriet, det er ikke godt og sådan noget. Altså, det har lidt karakter af pivri. Ah, det er snyd. Det er snyd i samarbejder. Altså, det har man altså på arbejdsgiverside altid gjort. Ja. Det er jo lidt barokt, at man skal se det synspunkt. Jeg håber bare, der kommer en aftale, men at sige, at de andre holder sammen. Men det der er problemet her, det er, hvad du siger, det er meget vigtigt for lærerne. Ja, ja, og der er de andre jo med. Mm. Men på et eller andet tidspunkt, så er det jo, hvornår siger de til lærerne, now you're on your own, ja, ikke? Ja, ja. Og nærmer vi os det sted, tidspunkt? Altså, vi gjorde det i hvert fald ikke der natten til onsdag, vel? Var det ikke natten til onsdag? Jo. Altså, hvor de forhandlede, ikke? Hvor altså, det hele var jo kørt op til det store brag der omkring midnat, ikke? Og 12:59 skudtelæggende aftale, eller så var det, og forlismandens folk var ude at sige, det er nu, og så videre. Og arbejdsgiveren lægger et stort forkromet plan på blokken, og Siler skriver, tæringerne er kastet, ikke? Altså selv der slår læreren jo ikke til. Altså så. Og når jeg måske kan være lidt pessimistisk i forhold til, om man når en aftale på fredag, så er det jo fordi, at nu har du jo været helt derude, hvor ved målstregen, og nu skal du så til at starte forfra igen, og er der noget, der tilsiger, at kan man sige, det kunne være, at det bliver anderledes næste gang? Men altså et eller andet sted, ja, det er drama, men altså, er det ikke det, der skal til? Altså, man prøver at ryste træet, man prøver at stresse hinanden, man prøver at spille på alle leder kanter. Det er sådan et hårdt game, og alle har forberedt sig, og lærerne har 5 år til at forberede sig, og de er vel forberedt. Altså, man må bare sige lønmodtageren den her gang, set ud fra, altså det er ikke amatørholdet, der spiller længere på banen. Hvor det tidligere har været lidt indtryk, i hvert fald nogen sammenhæng har været spillet til et mål. Ja. Det er der jo ikke rigtig tale om den her gang. Nej, men jeg synes også, man kan sige, at forløbet der viste jo også, jamen lønmodtagergruppen, måske se, at de var faktisk parat til at kaste Danmark ud i en af de største konflikter, vi nogensinde har haft, eller i hvert fald den største på det offentlige område. Forlismanden siger, nu går hun i enrum og tænker over, hvad hun gør, og hun kunne lige så godt være kommet tilbage og sagt sammenbrud, ikke? Så det vil sige, at nu ved vi i hvert fald, at lønmodtagergruppen, de sidder ikke og fedtspiller. De er parat til They at... They mean business. At ja. Altså, er det en konflikt, som vi vil kigge tilbage til og sige, hvad historisk det her, det var det offentlige områdes 1899, altså den store lockout, som fødte til hele den danske model og det system, vi har i dag? Jeg tror i hvert fald, altså hvis det kommer til konflikt, så må man virkelig, så tror jeg virkelig, man må finde på noget andet, ikke? Og fordi at det, du har nu, det er, at du har alle arbejdsgivere på alle områder samlet, og har alle lønmodtagere samlet, og de to parter så sidder så over for hinanden i nogle benhårde forhandlinger, der handler om, kan man sige, 750.000 menneskers arbejdsvilkår og løn, og det har man altså aldrig set før. Der har man jo siddet socialpædagoger og pædagoger og lærere og så videre forhandlet og kan man sige fiflet lidt med paragraferne, og så blev vi enige om det, ikke? Altså nu er vi oppe i et niveau, som både handler om regering og politik og folketing og alt muligt andet. Så jeg tror, man må finde på noget andet. Okay, men det er ikke helt 1899, men det er derhenad. Det forstår jeg. Tusind tak skal du have, samfundsredaktør på Berlingske, Bent Winther. Held og lykke, det er i morgen kl. 10. Det går løs igen i Forligsmandsinstitutionen på Sankt Anne Plads. Det var, hvad vi nåede i dagens program. Tak til dig, mig, Britt Maria Nielsen. Du er debattør og snart forfatter til en kommende bog om kvindeliv, fordi du kom her og var min medvært i Torben Stenus fravær. Det var så uendelig lidt. I næste time skal vi tale om en ny bog, Søvdoarbejdet, hvordan fik vi travlt med at lave ingenting. Forfatterne det er filosofen Anders Fogh Jensen og antropologen Dennis Nørmark, som mener, at man både i den private og den offentlige sektor spilder tiden på ligegyldigt arbejde, og man burde for eksempel skrotte store dele af organisationens HR-kommunikationsafdelinger. Og bagefter så sender vi 6. del af vores grundlovstjek med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Man kan høre de 5 andre udsendelser som podcast. Det her, det anden time er en båndet udsendelse, hvor Torben, som Steno medvirker, producer af første times liveudsendelse, var Lule Ros. I redaktion var Thomas Westenholz. Nu er det nyheder.